Загорскі перамог, але гэта не прынесла радасці. Брыдка, нізкі свет. І ён пусціўся ў разгул, так што самому страшна рабілася. Загоршчыну запісаў на сына. Мільён яшчэ да вайны быў пераведзены за мяжу і пакладзены роўнымі долямі пад 3 складаныя працэнты гадавых. На палову ў швейцарскі і на палову ў англійскі банк. Нашчадкам няма чаго дакараць яго за разгул. Ён нікога не збяднее. Ён прапівае паўдзённыя землі. Піце, людзі! Піце! Гуляйце ўсе! Скакалі коні, захлынаючыся бомамі, стралялі гарматы, лілося віно, купляліся статуі і карціны, кожны месяц нехта апіваўся да святых дароў. Пакрысе гэта абрыдла яму. З нешматлікімі сябрамі ён замкнуўся ў маёнтку, стварыўшы нешта накшталт братэрства, філосафам якога быў Эпікур, а рэлігіяй Вальтэр. Музыканты, спектаклі прыгоннай оперы, усё, што можа даць мастацтва і вытанчанасць, прырода і каханне. І пустата. Паступова адыходзілі верныя сябры, і толькі ён са сваім жалезным здароўем жыў, усё глыбей пагразаючы ў меланхоліі і мізантропіі. Памерла дачка, і да ўсяго гэтага з узростам ён стаў мякчэйшы, дадаліся туга, мукі сумлення. Яму было 54, калі ён канчаткова страціў веру в сумленне і гонар улад, у карыснасць дзяржаў, у тое, што свет ідзе да лепшага. У гэты год цар страляў у людзей з гармат. Тыя людзі былі храбрыя, браты па духу, бескарыслівыя, сумленныя, не кур'яны, не баранавы, цвет зямлі. І што ж зрабілі з імі? Вешаць дваран. І хто? Фельдфебель. Ажаніўся сын, нарадзіўся Алесь. Нішто не змяніла дзедавай велікапышнай самоты. Толькі ад сына ён аддаліўся, нявестка зноў завяла ў Загоршчыне папа. Ён бачыў іх рэдка, раз у год-два. Калі нарадзіўся другі ўнук, ён ажывіўся, яму здалася забаўнай новая ідэя. Бацькоўскай уладай ён загадаў, каб унука хрысцілі ў касцёле. Народ раздзялілі гэтай верай. Сварацца, як быццам, ні адной маці дзеці. І кожны лічыць, што мае рацыю, калі гыркае. Дык няхай хаця два браты будуць іншай веры. Вымушаны былі зрабіць па яго, і ўнуку далі імя Вацлаў. Але нічога не змянілася. Пышны і магутны абломак старасветчыны, ён згасаў, абкружаны мастацтвам, паркамі, дзівоснай скульптурай і музыкай. Яму нічога не было патрэбна. Ён ведаў людзей, ён ведаў свет. Да гэтага чалавека цяпер ехаў Алесь.